svaku, okupljajte svate, pozovite sve dobre komšije, pripremite vina i rakije, pozovite sve dobre komšije, pripremite vina i rakije. Bože mi se sine Bog ti dao, ako si se u nju zagledao, ajde da je odmah dovedemo, da pijemo dok ne osvanemo. Bože mi se sine Bog ti dao, ako si se u nju zagledao, ajde da je odmah dovedemo, da pijemo dok ne osvanemo. Izabrao, danas ću se s njima oprostiti i u bračne vode zaploviti, danas ću se s njima oprostiti i u bračne vode zaploviti. Oženi se sine Bog ti dao, ako si se u nju zagledao, ajde da je odmah dovedemo, da pijemo dok ne osvanemo. Oženi se sine Bog ti dao, ako si se u nju zagledao, po vašoj želji, naša želja već je ispunjena, u kuću je snaja dovedena, naša želja već je ispunjena, u kuću je snaja dovedena. Prijatelji, nemate izbora, pri kapriju poljubiti mora, i budite prijatelji pravi, da vam djeca žive u ljubavi. Prijatelji, nemate izbora, pri kapriju poljubiti i budite prijatelji pravi, da vam djeca žive u ljubavi. Daj muziku, neka se oglasi, nek vesele ovu kuću krasi, na zdravi te stari svate, vi previše uprije gledate, na zdravi te kume stari svate, malo manje uprije gledajte. Prijatelji, nemate izbora, pri kapriju poljubiti mora, i budite prijatelji pravi, da vam djeca žive u ljubavi. Prijatelji, nemate izbora, pri kapriju poljubiti mora, i budite prijatelji pravi, da vam djeca žive u ljubavi.